لگ سوچ فکر ہوتا ہو کئی خبر بدرست سی وہ گو تکیرے پرون جی لی کلی کی میں بیانو کو دو جمعی روز وان مشکات تریف میں راستے دو قرآن کو دے مشکات روز اے کتاب العلم کی اے دو قرآن دو فضائر دا حدیث مدائن کہ فیہ نبو ما قبلکم و خبر ما بعدکم من ترکو من جبار قسمہ اللہ دا حدیث مدائن کے ترجمہ دو مطلب بیان کو اے دو قرآن مقام مسئلہ توحید تفصیل سرا مشر ملاو رپیدر طول رپیدر روان را غزلہ پر منبر پر سنگی سفی اگر اللہ کوئی چلو جو کرے گا اگر مرو غوٹا وانی پر غوٹا اللہ سے گروہ کی یہ خلقو خبرو آورائی دا خبرو بیجی طالبان رو طول خمونگا نمانری اس دی مولی سے بوم بیان کرے پا خورای اکنی کرو پی کتابونو کی مدق خبری خمونگا توفا نئی مانری او زمان توبہ دا ماں مانری اس سے مانری نوائی مانگلی طولی مانگلی زرد اخلاص انا کال بیا تیر شو وران ختم شو دو بیا لارم بیا می بیانو کو تفصیل سرا و بیان کی میرے سیدا خبر او کرلا نوارا دب تیو مولاو برا پروس والے جیزے کی اولاو دو تاستا بیا جی طول را تیدا پدی موگی پاسی جر او ادا خبری حقی دی ماو مانگلی اس تینا غاو رای دلی نوی وحی را گلی نو ما تبی ہوئی یا غزوائی نو خدا را خبردار خبر ہے پیسے توری نشتے دے اور قرآن دل کر کے کنا حق را وڑے دے الدعوت الى عبادت اللہ ولی عراجوان غیری فآمینو یکن خیر لکم مطلب جاؤ امانے جاتا سرد دے سرا کہ انمانی من نقصان دے رکے دے خرابے جی فکفر رکے دے اللہ سے ستاوان دے اے دے کتاب خوان دانو اول کتاب آغو اور انمہ والسل تفسیری غراب القرآن پہ عالمانی ظاہر الخطاب معاہم و باطنہ مع علماء السوء سرگن خود کتابیان یہودیان کی رجیان دی و باطنہ و حکمت و علت و بنیاد بانی مع علماء السوء بد عمل بد اقیلی ملیان کی نمرات دیا غصر و خون را اور شاہ سیبنوی رحمہ اللہ تعالی الفوض الكبیر کی بالجملہ ان شیطان ترا النزجا من هاولا فانظر الى العلماء السوء بیا ناکارا بیا عملا بیا کدی ملیانو گو رخ پل ملکی از یهود و ایتینو تو لگو کی برابر دی سر پا سر باندی نسو سبل از بل زوتای واقع دیکی بیا گورو ما غزه کی اے خبردارو اے دین پوحانو خبردارو لا تغلو فی دینی کم زیادتیو نکای پا پل دین کی زیادتی دو طرف راجی کنات زیادتی پا طرف دا افراد زیادتی پا طرف دا تفرید کم اولو کی زیادتے والے کہے کہ دے غیر ادرے گی زیادتے والے کہے کہ دے برید نہ اڑے برید تورا سا پا برید ادرے گا دوتی خواہ آئے ہو پا لولا ادرے گا نتے کل دے خواہ پا دے کے کل آ خواہ تینا اڑے تو لے گا کار کہے لا تغلو فی دینکم سیوتی روایت نقل کے دین جل دریس و مخ باندے در منصور کی اغوائی لا تغلو فی دینکم لا تبتدیو فی دینکم جن کی رضان نمو جوڑا ہے دیا کی دیو کد عمل لا تبتدیو فی دینکم سیتی یہ صورت میں ادایت دین جل کی دا روایت دیدے میں نقل کے مخ درے سوا مو آئے پا اللہ بانی لیکن کرا خبرہ کرا سو چکم ہوئی کہنا دا اللہ کتاب کی مسیح عیسیٰ علیہ السلام میری الہیت پر مقام کرے مسیح ویلی کی مارا مدد کرے ذرا رسم یقیناً مسیح عیسیٰ زیاد مریم نگرے دا اللہ و قدری خدای تو پچی نشتہ دے اور فیصلہ دا اللہ دا کن نبا پیدا کی اور دا رسول اللہ مریم تا دا غیظ و فنفخنا فیہ من روحیہ من روحنا نا غیظی پوکے کرو و روح من روح دا خاص دا اللہ طرفا رحمت من غرائب القرآن وی دا اللہ طرفنا رحمتو یا روح پاک و پاک گناہوں نے نہیں کری روح گناہ نہ کی گناہ جسد کی روح کی تو گناہ جائے نہیں سرے خدا کی کئی نتنے کئی نتنے سر آگا دیا نخلاسی گی نارو سر کنو اروح ان کی تنین لی تعظیم ادا اللہ طرف ارے یعنی بالکل پاک ساک دے لا تغلو فی دینکم فذالک کل ولی سبحانہو یسقا قوم بتر کے احترامی و طلب عزیتی و قوم بزیادت فی اعظامی حتی یاد یوتق فیه ما لیسا یرضا بی رب القرآن دیئے کہ خبر عام کرے گا وی ہر ولی دا اللہ دوست دا غب آرہ کے افراد یا تفرید غلو خلقو کی ادا غزیاتے دو جن آغا بی بی نسی حق نو دیا پا عقیدے پا عمل باندے نسو کی یسقا قوم بتر کے احترام ہی چوکی بھی بیٹی بے ادبی کی خبر پہ غوج نہیں دی نہ بد بخت سی اور عورت ہے تکلیف ذرا سولو رقوم بھی زیادت سے اعظام ہی اچھا قوم بد بخت بد قسمت سی داغا پلے اول کے رخ پل مقام نہ تر دے یو تقد فی ہی مالے سا یا یو تقد فی ہی مالے سے اور بابی داغا بارے کے عقیدہ آگے ساتھ پیارا کے نخوشحالی ہوئی لا تغلو فی دینکم غلو بنیاد دے دی دینائی تو از نینز دریدل خیر الامور اور ساتوا کنتم امتا وسطا وسط درے گا جاتے اور کمی طرف تو نہیں دیکھے گا لا تغلو فی دینکم موہ پا اللہ بانے لیکن کر خبرا مسیح عیسیٰ زید مریم لے گرے گا اللہ فیصلہ و رسول و مریم تا ارود دا طرفا بیادتا ہے ایمان روڑے پا اللہ بانی سنگ خونا کرے گا وہ رسولی ہے تو پیغمبرانی سنگ خونا کرے گا دوئی ذکر کرے پا دو بانی ایمان راجی نا دا دوئی ذکر کرے لئنہما قطر الیمان بل سکے سر رسول ذکر کرے ذکر اللہ طرف را گرے پیغمبر خودلے بے ایمانی ہے تولو مانا مطلب ہے گاو مو آئے سلاسا آلہ دریری عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام یا عیسیٰ جبرین اللہ الاقانیم الثلاثہ موہے دیدی انتہو خیر لکم تین پر سوئی میرے حبت سے بجا ایت تسلیس کے قائل نے بھی خالق کو کہا ایت تین پر سوئی میرے حبت سے بجا ایت گنٹروانی پدری بجیبانی اغیر اوٹنگو کی دق سمسال راوانا گنٹرہ دی درے او آواز یو کئی ولی وی دا دا غاغ صفت سنے دی جمگتن تعبیر پہ الہ بانی کو او داو تبیو عیسیٰ علیہ السلام صفت دا حیاد تکیتا ابو جندی کول کول دائے کول دائے کول اللہ صفت تے نو کفر کہے تو پارا تری قبانی کی دو وکفا باللہ وکیلا لموہ تاسدر علیہ حدری من سیوے دی خبر دوائی لنا یکن خیر لکم یا اطلبو خیر لکم لیکن تو وہ مفول نہیں دخونا ما نشے مطلب دگا سی دخونا ما نشے مرواسو روکے انتو بس کہے بس مور نور دکو پرتے کی آتی با خیر لکم طلبو کہے دے فیدیز اللہ یا شیبتا تصول بہتر یقینا اللہ الہ واحد الہ دے کیاو نصفتن دخدائی تو بھی کیاو غرے سبحانا ان یکون لہو ولد نتینی سے نائب نیسے نزول نیسے ایک یو داغی دی ماسی سماوات و ماسی لال و کفا باللہ وکیلا زموار دار سر لن یستن کف المسیح نبی علیہ السلام تہی لیمت صب صاحبانا تو زنون کے عمبر تولیس پا کفر ہو دے یہ سوتا ہے انتو عبداللہ اللہ بندہ دے قرآن وی بندہ دے کنا نتو تسوئے الہ خونو دے خو بندہ دے چاری بدنگنی استنکاف بدگنل پوز ترول تندے ترول کرتا پوز نہ تروئی تندے نہ تروئی بد نگنی الترکیب یدورو علی التنحیت والازالا دا استنکاف مانا کی برتکول غیر لکول و ختمولی مچاری بد نگنی مسیح دا چسیے متازا محتاج اللہ تا ولل ملائکت المقربون انا فرشتے چیزے کسی اللہ تا غم بد نگنی ومن یستن کس ترقی دا ادنان اعلا تکی تو ایدا سکے یو ذرا من ندخوار دے تو خو پریغ یو چا سر من خبران دا کری تو دلتا معلومین گی دا کہ مسیح علیہ السلام نے کہ اندفر سو مقرد درجہ چتا دا نمرسیخ ہو سکے کہ فرشتے مقرب ان کی الہیت نشترے نہ پدے مانا بانے چطر کنا کہ عیسیٰ علیہ السلام عابدو عابد تا دا عابد ضرورتونا بندت تا بندت ضرورتونا روانی کی گی خوالل سکل سری کے دل غمجن کے دل پیشان کے دل پدی صفتونی کی عابد دا فرشتونا کوئی گی فرشتے اچتی دی نخوری نسکی نسکری کی گی نپریشان کی گی نتی نخطا کی دلی گی پہ دے مانا بانی ترقی کلل ملائکت المقربون ذکر کو انا فرشتے نزدی اللہ تا اصوب کی بدگنی مخواری پوز تروہ کی تندے دے عبادت دا اللہ نیوازی زان لے گنی یقینی دا سیاح سروہم خامخا اللہ بیغن کی سند تاکید ایا سند سربال زردہ کی یوزے بیکی زان تا ٹول تا پوز بچی نکی اس تفصیل انے کان اللہ خوش آلائی یقیناً دیا تو کہ من لو حق دنیا کی کارونے کوئی ادرس صحیح کری نو پورا بور کے اللہ دو رب بدلے دے دو عملوں مزدوری بدلا بور کی زیاد فکیور دفع ظرف پلنا ہدایت ہے احسان آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخر پہ حسنا کل مقام رکھا آخرت کے اللہ زیاد رکھا کہ صحیح راگے میرا زیاد رکھا پتہ مانا بانی ذکر کو وزید اون من فضلین زیاد فکیور دو میرا بانے رہے راس و کستن کفو چتن دے کی اکر نمزان لوئے گانا لے ہو حق ویڈا کے دا او دے ڈک جنگر یا پوکی کول سزا بوکی دول اللہ عذابا نلیمن سزا درد ان کی نبو امیدولا سوا دا اللہ نسوک مرسیارا نسوک انداری کی صفات سوکی بخلاص کی سکے صفات مشرک لنی سے صفات کو ایماندار عاصی لدے یا ایماندار غیر عاصی لدے چی گناہ نہیں کری نیچے گناہ کرے نو اخلاص کا یہ سزا کم کا لگا کا اچھی ایماندار بھی عملوں میں نہیں کہ نیا غلط صفات تھے غلط مقام دے چا تولو اللہ نور سور کا اللہ نور علم سور کا سز غلیل بھی اللہ دل دیر اور کا ویوفی مجورم او چدا نہیں نو سزا بولا درد ان کی اور کئی اچھوک مرسیاری بیشتے یا ایو الناس قد جاکم برہان عظمت تا قرآن مقام و درجہ دیئے اے یہ ان کو اے خلقو یقیناً ضرور سے تاستا جاءکم ضرور سے جاءکم سرگن شدتا قرآن پہ خوارا گلے خود سرگندو لے گفتو قد جاءکم کتاب ہو خود سرگندون کے پیغمبرو کتاب ہو دے پیغمبر نفس سرگندون کی اصحابان دے نبی علیہ السلام شاگردان دے ہر چاہ کار خونو پہ دے ہو جب آنے ہوئی سنت پکار دے سمت لب دا استاز توسیق پکار دے کہ دے دا قرآن دا خودو قابل دے دا حدیث دا ویلو قابل دے لائق دے دا سند مطلب دائی زدد دے دا استاز سند نیشتے قرآن بوائی فرد دبانی خودل و دول ادبار جوشی کہ دے دے سو لوی عالم شاگر دے لوی عالم و تا سند مور کرے دے لوی عالم و لا اجازہ مور کرے دے دا کار کوا دا کوا حدیل پکاری کنگانی مدید سند نم قرآن کی صحیح دلے صحیح بیانی نو بیانو لیسی فرق پکین سے دا سنتا حدیث یقیناً در اغلی اتاستا مضبوط دلیل حجت ان دا عقیدی ان دا عمر ساس ضرب دا طرف ما او در لے گرے گے منگا تا در لے گرے گے منگا تا سرنا سرگندون کی دا حق مبین متعدی کی سرگندون کی مبین لازم کی نو سرگند دا کامل نور دے کامل نور نو چرنا دا نو سرگی تینا پتے کر خلکو کرگی تی پڑی کے لئے جو سر روکو نا پا درس کستے نا پا مدرسہ کستے نا پا امیانو کستے نا پا ملیانو کستے نا پا لوئو کستے نا پا اولو کستے یا یو دیکی نیستے دید دیتی نا پا دی مستقل علاقہ کی الحمدللہ دریز ہے درس تا قرآن کی گی علیمان کی سار کی مستخین کی مستخینی کی نو پا دی پورا علاقہ کی دا قرآن درس نیستے تو اس وقت کیا سرو کری دائم دا کیجی دست قرآن پدی طریقہ بانے گرے وقتا عامو تا خود دلے کیجی قسمت والے جی تیا قرآن تا کیجی قسمت والے جی قرآن رواسی نکسو کینی نبیت تناسی لسنے زنگلونو چا پیرا کری ازالت سوچ فکر کری قرآن لاس کے انہوں سے سوچ فکر بدیم شی وی دا غمال پکی نرازی نو پکی بدلے یو زل در نشی نو دو زل بدر نشی دری زل نخیر بزا چکانا چکای نہ تو مدارنا دا سرگند رنا برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا رنا میں سرگند درو لے گلا نتت دی رنا میں فیدا واقعہ سکی تمہ پتوا سار روکی نہیں ہو سایر آئے وہ خندل بڑا سارے میں ولی کاکا یہ جیبا کارو سو یہ غوث مسلمان سو میں اسی چلو سو یہ دیگا چی تا کم صورت بیاناو نقصانون یو کم دیرس کا دیرس کا یو دیرس تا کم بیان کر یہ پخویا کن کہ اطول پھما کیو اطول پھما کیو جی صورت منافقون مالس مستند نے درس کو نو تفصیل میو کو دا ہوئی دا منافق دا دا منافق دا دا منافق قرآن دا ہوئی جی یہ اطول پھما کیو ما خود توبہ وقت کر لگے بلکل میں توبہ وقت ادا اندہ دا پارا دیا دانکو خدا نور میں نور وقت پر کار کے دا پردے غم مکو ہو کی تسام شوی نو دوزا خلوئے دے تسام شو لے رکھا ہے کنک زیو لسکے دو کنڈولو تبی غردی خلوئے لے کنڈولی اللہ جور کری دی سزا والوار کری نو دے تا فکر کل والی کنا نور مبینا سرگندرن آدھا او سیاسیانو کدھا اللہ کتاب دکرے ہے ادھا اللہ کتابی صحیح ورے دلے ہے نو سم بو کنا نو نای دا مدلے وہ قرآن تو خدا نیسی قرآن تو مستوار و جانسا اکا سمیہ در آگا ہے پیسے سا غیر حضا سا انظرنا علیکم نور مبینا واسو چیز دغن امان اللہ لغزی بتنا واتصمو بی بچ کزان پو منن دا اللہ باندی دا اللہ منن بالے ہوئے چیز پیغمبر اتحاد ہوئی جانا بیتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسید خلوم نظر دا چی دن نبی کہ اللہ پلوے میرا بانے کے دارے طرفا دے دعا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نلوی مقام دے رحمد حسنا وفضلنا پلوے فضل کی واہدین ملے صراط المستقیم روان دے کی دو زن طرف تا پر انی غلار بانے اہدین صراط المستقیم انی غلار بانے دے روانوں نسوال دو مانزے کے کئے اہدین صراط المستقیم قرآن تو نلاس کئے انتو پلار مستقیم روان سے کہ قرآن لاس کے واقعے صراط المستقیم پہ گنی اخری آیت مسئلہ دی میراث رواغ السلام ما او تاسو پا دی پا یہی کہ دی صورت کی اصل مسئلہ دا کلوی غی جوڑی دی دا معاصری جوڑی دی مسلمانانو جن دا جنت یعنی کہو جنتیانو کول دی بیان حقوق ضعفا اگا بیانو لو اگا تا روس پوری بیان سن آخر کی رواغ تا جدا خبر یہ رہنے کی عقیدہ خود مختی میز دا کرے وار تا پوسونا کہ استانا فتوی غواری تا پوسونا کہ استانا وے اللہ تعالیٰ فتوہ در کئی حکم بیانی اللہ فتوہ ور کئی مفتی پدی معنی بانے دے خدا اللہ صفتونی کی مفتی شتے جس سے کہنا اسماء اللہ توقیفیہ در زان نبا پکیتا نہ جوڑائی خوچے کم اطلاق سے دے تجر ترجمہ کے کہا از اللہ خبر دا خنم کولی او صفت کولی او دا پائے تذکرہ کول نا جائز دے نا روا دے اسماء اللہ توقیفیہ زنون جا قائد اتفاقی مسئلہ دا دا اللہ صفتوں کی تو صفتوں کی کیا گا خولی دی قرآن و سنت او علماء و خولی دی واجب الوجود شتے قدیم پکشتے دے قدیم رب دسی ری دی واجب الوجود دسی فرمائی دی اللہ تے حرام کری دا چدو دی دا اللہ نمو آفی اگا تیونے دے پری پری تخلو بارد دا اللہ نمو آفی پری چی دا واجب الوجود دوتی اپری چی دا قدیم دوتی دا دا اللہ رب العالمین سزا دولا پا دنیا کی ہوں نتا پوسونا کہ اتنا اللہ تا مفتی نہیں رہے کہ انہوں تا مستفتی ہے لیکی قول اللہ یفتیکم واللہ تاستا حکم بانی فلکلالا پا بارد میرات کے میرات مسئلہ مختی ذکر سیوا او دوست قول بیان کری او اگا آغا دوست قنو چی مورزیز خور رور پاتی سیدی دو دی او زیادتی انکان وقت فرم انزالک فهم شرکا و فسولوس دو حکونے بیان کری نو دو قسم پادشی دیو عینی یعنی سکا خور رور رونا خویندی او یا دو میرے مور پلار شریک یعنی پلار شریک خور رور نو دو دے دوال میرا سندے خود لے نو دو دوال پلار کی شریک دی پا دے وجبان حق دو دو زیاد تے نو تب اسنے کے دنا اللہ تعالیٰ سو حکم بیانی پا بارا کے دو کلالا میرات کے دا دی میراد خوین دی رونے دی دا پلار شریف دی خوین دی رونے دی دا پلار دمو دوار شریف دی پکیتا او دا دا خپل سی میراسیان تو گریشه نیزی کی میراس را خلین و قانون دا سی کچر یا سڑے مرسو حالا کم مرسو انو دا دا اولاد ایو دا خور دا خورم دا عینی خور دا یا اللہ کی خور دا نددلا نیما پا عمال کی پریوی دا مر وحوائی رسوان جن صورت دگا سخور دا پختانو تین میرا توی میرا توی غمرا سو یا رسوان دے بیتون میرا سو آخلی سرگند خبر دا کنا چی دا غیر پا کم جی نیما دا نو پا غیر با در رور پورا رسی اگا پورا مال واخلی وحوائی رسوان اللہم یک اللہ ولد کنو دا غیر اولاد نمیرا تخوالو چی اولادی نکنا فائن کانا تسنتین نو کدغا پاتی خوائن دی دوائی فلا همس غلو فانی من ما ترک نارینا پہ کنیس تے خوائن دی کدی دی دوائی دا پلار مور سری کیا مور زی دی نو دا دو دا غلو فان دو برخی درینی درینو پاتی من ما ترک دا آگنی تی پریشی او که پاتی خوائن دی رون دی اخوطر رجال و نسان خوائن دی رون نارینا و زنانا نو بیا بس چل کی دی بیا حق دا غده فلیز ذکر نسل و ازدور نفاین ددالک نارینا وشانتا دا درخی دا دو جنکو غیصل کری کنا بیا حد تصیفی ہوئی دا دوونی کرمی رویا انہا نزلت من الاحکام و تسمع آیت الصیف غرائب القرآن وی دا آیت صفائی کیا غلی ہی سفریت نزلت بین مکہ و المدینہ مرجعہو علیہ السلام من حجت الوداع اخری سفر میں سے واپس آتا ہے تو نہ دعوت کرا رہی تھی نو دو نہ گیا دول مال پولیس ذکر میں سوال ظلم سے ہم سرگن کا اللہ تعالیٰ سے حکم ہے چھ خطا نہ سے اللہ تظلو یا ربی ہو جنہ چھ خطا بسائی کراہتا تظلو خطا بسائی اللہ نو خوخی نو لارد تخی اللہ دے پارتبائیں دیر خبو آدھ سورت درے سے اولا حصہ کے پیو آیات کے تمہیدو سریزو سوروو داغین روسی احکام بیان کر اسپارس اسپارس کی بید یونا نور طول حقوق العبادو مسئلہ دی وراثت او دا حق دور کولو او دا اثر ریکلو نو اخری حکم راوڑ پایاس پک جرسم کی حق دا اللہم بیان کن حقوق العبادی بیان کن یولس احد عشر اگر ذکر کلو بیائی زورنی ذکر کی منافقانو تا دو منافقانو تا ذکر کرے نو دیم نمبر امیل کی مسئلہ ذکر کرے لا تقرب الصلاة نو جا زورنی دیجین خبردارو تا پوحانو تا تو والی ویک نور تذکرین تو والی کئی ایماندارو لخوشالے بیان کرے ان اللہ لا یغفر و یسر کبھی دو ذلی صورت کی ذکر کرے قانون کی دی اللہ سر سوک شریک کرے نو لا الہ الا اللہ پا دروغ ہوئے تو دا معمول نو جا زند اللہ ذکر کرے او دا قوانین کم ذکر کرے نا تی ذکر کرے اللہ تفصیل مسئلہ قتال و جہاد و دا کے احکام نو دو آتین کی تکمیل کو تنویر کو آگے ذکر کرو کہ بڑی طریقہ باندھے عمل کرے غلط نشے گا اللہ کے قانون نوا نوڑے مسئلہ تو وہی پنجن کی ظلم ظلم باندھے ذکر کرا ذکر کی صورت صورت النساء یا صورت حقوق ضعف ہوئے دا کمزور و دنتون حقوں نے تاس تو خودل اپاکے بانے تیر سے اور ہم اصلا ہوتا ہے ہیلی پہ ضرور ضرور مانی ذکر کلا للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات للہ بیا بیا بیا بیا ذکر کلا دا دیر پارا کہ پہ بھی پوزی چی قانون بدا اللہ مانی لیکی گی اگر اللہ قانون مانی نا اللہ سزا انہوں در کئی بے طریقہ آخر کی بیارا ہوا درمہ حصہ کے احوال الناس و خلق و حالہ ذکر کہ دا منلو والا سوک دی دا نمنلو والا سوک دی شہادت مصر سہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وولو العلم دا خو ازلی مسئلہ دا اولا را روانا دا اس کے خلاف سے کئی نو قسمت اخفل لیم من لذین آمنوا باللہ واعتصموا بی فسعید خلوہم فی رحمت من اللہ با فخلو من ربانو کے بننے کی بسورت سبقونا درے دو مقصودی اصلی اور دو سبقونا یہ سبق اگر پا مخبانی تفریر دے اگر احکام و فضائل بیان کلو غراوی بیان کلو امتیازات بری صورت دو صورت النساء امتیازات یعنی دی نورو جی صورتنونا دلتنو جدائی اور کمی کمی خبری دی اصول دی داگے لگ ذکرو کم یو صورت النساء پس صورت ممتحنا زیدال نو بختی میں ذکر کرو الجہاد ثالثا بی بیان فرائض الامیر والمامورین بیان دا جہاد دی مکو صورتنی کمو قدل کے عنوان نیر آغا طریقہ بان نبی فرائض الامیر والمامورین بلیدر قائد مصر حاکم وزیر صدر بادشاہ بسی جی مواری داغو جی مواری خود لی دید مامورین خود لیدی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها حق تورثوا کنٹرول پر کی صحیح کی یو جن بیان الامور المنتظمه للمعاش عقائد بیان شو عقیدہ در صفائی نوز با عمل سنگا کئی نوز عمل خونے جی صورت کے اوکولا برین او تفصیلی اوکولا دا مسئلے بیا نور صورتون کی نیسی یا اونی مابا کنے چرطراخی نور تذکرہ بیا و نمور قرآن دی برین الخطاب مع المنعم علیہم ویلما مغضوب علیہم ظالین منعم علیہم مغضوب مکی ذکر کر ظالین و پسی صورت آل عمران کی ذکر کر دا منعم علیہم فرائض دا منعم علیہم زمواری آئے جس صورت کے روا وصلی کہ نام کے سیدے اغبا جی قانون پابندی اولاک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین اللہ کی تے نام کرے اداخل جی جی قانون تغار کی فلورم نفس شرک فی الحکم لا افرکو فی حکم یا حدا ندلتے قانون کو اسمبلی کی مجھوڑا اسمبلی کی تفصیل کا یہ جوڑ کر قانون اور تفصیل بے شروع کی دغم ہو گئے واغم ہو گئے آواغ سے آغ سے نہ دل چرا عالمان چرا عالمان کہ تو قرآن سنت عالمان نہ غب جا کی تفصیل کی کہ تو قرآن دے حکم مطلب گاؤ اور دیبا نے فجی تیرے کا عمل کو لگوائی نفس سر کے فل حکم پنجم امتیاز جدائی بیان حقوق اضافت مفصلن نور سورتن کی بیان کی حدن کے تفصیل سر ویلے شپگم بیان صبر والمصابرت والمرابطة سورت اول کے لئے اسبرو اخر کے بے سورت آل عمران صابرو رابطو صبر جس کسی مراد ہے کہ روڑے نہیں نکے ازر ازرام کم ناکام نکم اول کے تزغانو کا ناکام کوا اول کے ازان مضبوط کا ملاک اللہ کا اتوڑا کا مربان کے چاہتے رکا نانا دا سے ندا صبر پخپل ابر خبان دے مصابرہ بل تر آگے خونہ کول پر دے حقوان اخلے آگے تو متے آرے گا زان مضبوط کا رابطو دبی احکام پر سکم سر روان دی آگے تو زان تر آگے تو پھر جہاد قتال و جہاد فی سبیل اللہ آگے تو زان تیار کا وم بیان التقوی نمک کنی سورت آخرم تقوی سلی سورت آور کن تقوی نو بیان تقوی کے تقوی منزون ندی تقوی تلاوتون ندی تقوا تصدیق اولو ذکرونو ندی دا دے سر سر تقوا دا قوانین و پابندی دا قوانین الہیو او دا غیر سر بیا دا غیر پار قتال لے جہاد دے ولی نمانی غارو تولی نگدی تو کوئی ما کریمہ ولی رضا مسلمانی نتو تو دا غارو ولی نگدی غارو تا کیا دے قانون کے غارو کیا دا نوزائی ذکر کو او نحم اتم بیان ذرائع الحلف فلاح کامیابی کے با اعلی کہ سورت النساء قوانین دی پر ملکی پر معاشرہ کی آل محافظت و علی الحقوق البشریہ نہم ذکرت اولا اصول الایمانیات سورت النساء کے اصول الحیات الدنیویہ ذکر کرو معاش اصول امن دمانی دا ظلمنا فی الانفس والاعراض والاموال من کی عقائدی او دے کی اصول دا امن ذکر کر دنیا کی با امن والی راجی دنیا کی بخوشحالی ولی راجی دا جن دا پیرو تیرے قبر سی دا جت تیرے قبر سی دا ذکر کے دا صورت النساء کے اہم صورت کے لیے بنیاد باندھے یہ صورت ان کے دے پے دے گی ڈاٹول پے دے لسم جدائی یا خصوصیت صورت آل عمران کے قتلوا فی سبیل اللہ بھی اموات و تموا دسم قاتلوا و قتلوا مجھے صورت النساء کے دے اعتماد حکم بیان کا کہ قاتلو قتلو او قتلو فی سبیل اللہ نو بیر کبھی کونڈا پا دیسی بیر کبھی یتیمان پا دیسی نو سچل بتائی کہ تیری پلا سرالو جوا اخلا نو داغو دخپلو بچو نزیان خجیات خیالو ساتا او داغو کونڈی دخپل خور نزیات خیالو ساتا دخپل مور نزیات خیالو ساتا کہ آغو پدی پوشی کہ زمین خویوتن مر گئے خطول مسلمانان زمان درو نگی اطول مسلمان ترون دی او پلاران دی یتیم نارانی پو کلی کی برچوک نی با کنزلو با بیباکی با غلاگانو با نور آرامی تیبونو با لمنی دا غلا دا پو کیوالی نی با دا سر نی خیری نہیں جاؤ تو تربیت نہیں لے کرے کہ ہر سڑے تو بچے ہوئی ہر سڑے تو بچے ہوئی آگے تو خون کے بڑے تو خون کے بڑے تو خون کے میں صحیح سالم سم دم جنہیں بم پر دبانی الگ بم سم خدا کی ناکار کی بجے ناکار کے دو وجہ دائی کہ تو ساری چالاس نہیں لکھے نہ تو چمکے نہ تو کلی کی جن خبر سی میں سر پر سیو کا کنا حکم لیا تاما یتیمان تصویروں کو ادا ہو سر پر سی یہ بولے سن امتیاز صورت عال عمران کے اصول داخلہ کو مخصم ویلی جو پاتے دیکھے وہ فن نسائے الاسلام الباقی یعنی عصمت والعدل جاتے ان کا ظلم اکائے ان کا اب پردی حق نظان اٹھاتا ہے جل جی کا عصمت عدل علم اور حلم بہت صورت بقرہ کی بیان کرے دا اصول دے دو اخلاق صحیح کے برو دولسم امتیاز تکمیل اقسام خلق البشر بعد ما ذکر فی آل عمران ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم مناسبتوں کی ما دا دلو مناسبتوں داو امتیازوں کی ما غلی دنور صورتوں امتیاز پر نسبت داغے بانے بدے داؤں گی کم کی مناسبتوں تقریباً آگئی میزات ہوں گی امتیازن ہوں گی مطلب بنیاد باندھے اگر تفصیلی کر لو اور دین ذکر کرو جہاد فالصاً بفرائض الارکان و فرائض الامیر فل افل جمواردہ اصلاح دماثرے فرائض منعام علیہم طرق اصلاح الزوجہ خزا فروانہ دا نسچ البکائے بس جو طلاق بور کہے نہ طلاق مور کو یا تو ٹوپک بولے تو بتبر پہ بولے چلے اوڑ بری ہوئے تو وہ گٹ کی خی جدا براخ لینا مل اوڑ رکھ لا مو ٹوپک پورا رکھ لا پل جان کر کہ مکو ادا کر نہ سنگ بہ سمجھ بس یہ سمجھ کنا مدا او درو ہم فل مزاج داؤ کا خون ہو تو کہ ایزو ہم پدی ان فل درو ہم فل مزاج پدی انسولا ایدہ سو حکام منالی و حکام منالی پدیو کا پدی انسولا مجھا ملت پوششنا یو کامیاب نشی مجھے اترے دا پس تاہی با طلاق ورکا یا سنچہ راول نے طلاق ورکے اجا پا صدور دیش او پیلی صالح کی ذکر کرو شپدن امتیاز ان اللہ لا یغفرون لسر کبی قرآن کے دائی صورت کے دے کہ دو ذرہ دا مسئلی ذکر کرے گا اللہ شرک نبخی سمت لب شرک نبخی دے آتی دے دے مخی نبخی دے دادا خوش شرک نبخی پا اعمالو پا احکامو کی کہ اعمال احکام نبخی غیر پا خونہ دے قانون دے غیر دے اللہ چرک نبخی اتسال اقسم یوسف پارا سمایت کی وہ من کیاد یہ امینین بالجبت و تاغود جبت و تاغود دا منبر دے او دائی جج دے دائی قائصر دے یہ امینون بالجبت و تاغود جبت و تاغود مانے دا اللہ دا قانون جاتی کون کی بڑا کار دا ہو دا ہو جس طاقے ہیں لسن امتیاز اتم الاحکام بین الرائی والرائیہ دا حاکم و دا محکوم دا بادشاہ دا امیر و دا مامورین پر مینز کے آ احکام کہ دا طول شریف بھی کہ ایک صف میں کرے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز کہ ایک صف میں کرے ہو گئے محمود و آیاز احکام شرعیہ کے طول دی محمود آیات بیجید لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک جماعت کے پاک تجیبان دے اولاد لے او ابو پنورم چاچی بارا کے پر رسول اللہ علیہ وسلم بانی ان بچا سی چاچی پیر پاس میں پی جماعت رہتا سی ایک صف میں کرے ہو گئے محمود آیات نخونہ دعویٰ کنا پا دے تیرے قبائی درائیو درائیت احکام اب یا درائیو درائیت احکام کے برابر ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے زمان پر جمع زمان اوغوارای بیایوی بیایوی پوشی چنی پریدی دیو تن پاچی زمان یا اروپای و تا زمان آرستیو ایسا اروپای نو نبی علیہ السلام سارا صدیق داغا پزیر کی ایمین کیو ویدی دو روپای دلاور کن ای خواست بیایوی بیایوی بل پاچی ای کازو پی و مقبانی پدی کسی باندی اولم نبی علیہ السلام رسل زمان بدل و اخلا بدل و اخلا رسا ایسا آجی پاسی اللہ پنگیلے صابان حیران شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہے زما تو تیسی بانو پا سادر نو کمیستا پا تیسی سادر و کمیستی پیغمبر علیہ السلام کمیستی چت کر اور سادر چاتے رسطن کر غار ہو اتسو لحقل کو اور آگے اصحابان پریشان ہو تو خوشحال ہو اے ماوی کہ تم مرسم نہ اللہ سکھو میدا ہو تو خی کہ پیغمبر سر موجود لگے گلے ہو ایمان و عقیدہ نیا گوا صاحبان یہ جا توسل ان اللہ دے بالقرب الى الرسول دیل پارا ماوی کہ نماز سکھو جیتن بدا لکھنم اور دیتا حق و ولم نو پیغمبر اسلام زان بانی پسین دے پر خود لے پر ما بانی دے چاچی زمانے داو وارے ہو قانون بانی دا سی پابندو رائے در یہ قانون دا دے پرواہ نیسے گا کہ دا غینا نمارا با قانون نی اور دا بلے نو بلے با قانون بل تا خوی سسنائی قوانین نکلی سی سسنائی کہ دا صدر بدا حقی دا نور بدا نی دا وزیر اعظم دا حق دے دا نور با نی دا جج دا حق سے دا با دا نور نی بلتا سسنائی کئی دا قانون قرآنی کی دا سسنائی نیستی کہ کم دا ناغام دا قرآنی قانون بلان نی دا قرآنی قانون نبار نہ دے دنیا بانی ذکر کا احکام فرنہ ہم امتیاز فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک ایمان نسر اور سوچی تا حکم نے مگر پہ اختلافون طولو کی راشا یہ خبر کے اختلاف دے قرآن اور دے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حکم امنو کیا وہ سوی اغیت بغاڑے گی اغیت با تیاری دا نتی نتی تیاری نہیں قانون تا با تیاری لسن امتیاز من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین زان دا غسر کئی دا اللہ دا دوستان و فرس کے کئی زان دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر منا قرآن دا پیغمبر اسلام سنت منا دا قرآن دا خود سر زان دا خبری نکی نا خبر گی سنت قلع پریدا حدیث قلع پریدا دیو کی انتی اسکی جی ویمون زفو کس کی نکل گی روجہ پا دیتا دا کوانی اوٹ ویارا کنگ کی راوری دا دا دا یہ لگا موزہ دا روجہ و کنگ دی دا دین پورتا تسیر نیستا دی دا دا قیبانی ادری دی قرآن و حدیث تو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ہوا تانا تیج دا کنگ و سرقائیہ دو احکام بیان کری دی خواہ عقیدہ نلے ولی عقیدہ نیستی پا عقائد سکت کتابوں کی دے دا آخر کا کتاب الاطراء کی یا کتاب دا سے نور کتاب الکراہیت کی تو خبری ذکر کی مولا عقیدہ سے خجنی سے پھر عقیدہ دال لگا آگے کہ الفقہ الاکبر ہوئی گی اللہ اللہ نشان کا یہ اول سن امتیاز متاع الدنیا قلیل بقی انہوں نے سی دی صورت میں وہ آئے مرا رہے دو سن امتیاز افلا تدبرون القرآن نا کیا تو ملیکو تو ہی تو پیریان تو ہوئی افلا تدبرون القرآن دا دی ایمان دا یہ دار قرآن کی فکر نکی انہا قرآن سر اکار چلے قرآن خوب گل وولون کی لگو چلے ماجی گرشی ہم از سخین سے رواق میں علم بہتا یا غرمان کیم خطا ہوئی چھو دیو کولا چھو دیو کولا چھو دیو کولا چھو دیو کولا دن نہ کری دیکھ دگا چیز دا کولو کا امکین تلاوت ان کا نور علا نور خطائی کیجی اللہ معاف کر خطا نیو خو خطائی کیجی اللہ معاف کر قرآن کو ٹولی دنیا پر خیرے ٹولی دنیا پر خیرے ٹولی دنیا افلا تدبرون القرآن دیر رسول کیا وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ دخل تاریخ خبر حلقو یہ روان دی شنگلی میں رو دی روان دی ہوگی تا پر تیسے چل بکائی مجھے تیم والی کچھ سنی کنی دس یہ رضا دی اسواد کی نیوی جازن را رو نیوی جازن را اور کول کنا سر اور جیل اور کول کی مسلمان تو ہوئی نو کم دیر خبر دا مرچ پا کم زی پا کم گولا اپا کم طریقہ مقرر دے دنیا دی بل خواستی نگا بدلو لی نیوی ایف سوری یا نیوی رکی بلتی او چی سن مقرر آقا سی برمانی اللہ مرگ راو لی اپا جی کی جنیا نو یرا پس دا ورخطایی بیا پس بانی دا بیمانا بانی ذکر که امرو من الخوف ازاو بی امن یا خوف راشی ازاو بی او مولیان نسبری گی طالبان نسبری گی زان تا مسلمان وی ارو جوم نسی وی طالبان و بجی دی پرچوم نو اخکلے دی اپا مخشوی دی اپا من کسی راولی تا دی اللہ زان لگر کی دا غود راتلونا مخش دی اللہ کر کا چی تو دی شرعی نظام تا اجیحاد تا تبد گوری او علم دی دین تبد گوری طالبان و تعلیمان تبد گوری وی دی سبری دی اپر تکونی او خل دی خلق تبا کئی تبا خیئے کنا چی تاسو کی ایمان نیسن تبا خنے مرگر ایسے چی تبایی نبت سی مرگر چانے کئی دل تک مانزے کی لائے اعتبار پوری پوجرو پنکٹنوں کو سو کے طالبان جیسے طالبان جیسے غرب کو غار کے لیے تھا غار کے لیے کہ طالبان نہیں نوم غر کے اگر طالبان ہی نو بیام غر کے تو یہ دن دشمنی کہے خراب نہ کہے افلا تدبرون القرآن ولو کان امر من الخوف ازاؤ بھی سوار لسن امتیاز من جس واسا دا سرت نسا منی اذا جاهم امر من الامن والخوف ازاؤ بھی خوئی دا منی نہیں منی کنا ازاؤ بھی ولو ردو الى رسول یہ طالبان را لے قرآن تارا سے خلق دلتا را خطا مارتن کی جرگے اکلے یہ طالبان را جی دا درابیہ کے سورو دے رسوات نمبر سن تیر را وسلم سار ملمانو چا رسوات کا دیو پسلال لارم تک پتک بانی طالبان رسوات کا را میں اسلام رایا تاس را میں دلتا بے اسلامی دور کی نتاس اسلام را اور دلتا بے اسلامی او سن اسلام سے وہ قاضیان نہیں سرے کتاس دور کی نتاس دلتا بے اسلامی وہ قاضی را مقرر کا خلق ہم پاس ہے منگل قاضی مقرر کا تو جو قاضی میں زنیم قاضیان ذا اللہ اوگر ہوتی پچاس ایک بار را جی خلاص را خبا دا جرگے کے لئے طالبان والے دنیا بروانی دنیا نروانی خطاب مرداری کہ تدہ غصے خطاب مرداری اتا نہیں خبر نظم ہوتا لگن ہوتا نا یا لکہ دا غیادے پٹی پٹی ہوئی ہوتا سے ملمانے سے اس پی ملمانے سے مجھے بس اچھر کا ہوئی دا حال دیکن ازاو دین دا سوار رسو کال مختی کرنے سوار رسو کال اس مقلہ خبر شروع دا سوار رسو کال مجھے ولو ربو لرسول اللہ علیہ عمر منہم عالم کرو گو گو زنوار تا اب حل کیسی کنا ہر ادارے بس تاسو بقلا رکھیں ہزے واپس کن نبارا جی بتا سکے خبر وہ دور سی سوار لسن امتیاز من یسوا شفاعتا حسنا شفاعت حسنا سی سے رے دا خیر خبر ہے لنو دا اوکا جس صورت کی ذکر کر دا قوانین الہیہ و نفاذ دا صورت نساء قانون ملک جاری کی عددی شفاعتی کی نداد شفاعت حسنا پین لسن امتیاز اذا حییتن بتحییتن فاعیو بیاسن منا کم تفصیل کی ماں کو پاگے بانی کیا جاتی کے لئے سلامیوں کو جواب برکا کو نور دو نکن لے لکا ہوں برے سلام خونہ کرے گا سپارہ سنن کیا صدر اللہ المجاہدین علی القائدین حجر عظیمن درجات مجاہد او من گزار مجاہد ہے تلاوت کے ان کے مجاہد ہے تلاوت کن غدا برا برا تھا مجاہد حل کرے ملکی نے پوہ ہونے سی پورہ ہونے سی پناسے لاری ہوتی ذرکات ہوتی حرکت بکی ہوتی پر پکتے کے تلاشی نہیں ہو رہے وہ داغا ملک تستا فکرون میں ملکی نہ رسی او داغا آغا نخوراک تستا پلکون روجی نہ رسی اگر وہ مجبرے بائی نوی جو روجہ دے ہوئی تخیصی سے روجہ بمی اتای منی اتا اگر پاس روجہ رستا روجہ داغا روجہ کے رزمکی از آسمان پر اگر فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرنا زیمان ولسن امتیاز ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم جہاد لا نبی کور نہ نوزی غز ظالمی اگر کمان گزارے اگر کرو جدارے اچھا سا دیا سے مرین فرسین سے اے نو کون ما کون تم چر تو یہ کتاب پر عمل کی کفی قانون چلے با اچھا جا غیر پر حرکت نہیں کرے سچل دیکھاؤ بیا بس اگر جواب نہیں ظالمی انفسهم قالو کننا مستضافین وہ ستم کس ستم کو ناتوانو علم تکن ارض اللہ واسعا پاس جرے ہو کنگ خفل کرینا وہ تو پک وصلہ بڑی اغسطے داستان تک پورو بڑی اغسطے کارچوس بڑی اغسطے تلے بے افغانستان تک چلتا اسلامی نظام را غلے نوالتا ہو تا پاڑی سے ہوتا نا اسلامی نظام تک تیار نہیں اللہ بدل سر کمیزون جا نقلہ سے جیتی بسی مقرر سی ملے سن امتیاز لا خیر فی کثیر من نجوام اس عملے تا زمان اس عملے تا روان دے درنگر روان دے اس عملے کے سچل کائی اللہ من امرہ بصدقات او معروف نا اسلام بین الناس ایرازه جرگه که دسته جرگه که تاسخه جرگی سری الا من امره به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس یا اصلاف من در خلقه که زما کلیوال لکسی گزاره که دلتا چه چر تا جرگه سری را مده جماعت تا جورو لگو ایرازه جرگه که روپه را باسه جماعت جورو دریو کالو تقریبا دی معنی کار که دین تا سر تا رسو لا خد دیر پورتوس لا خیر دی کسی هم من نجوا هم دیارو جرگه مکو دیو فقه لارا کنه اگرینی دی جن دی بلا خبر دی پکی کمی الا من امره به صدقت او معروف سلم امتیاز من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لس کال جهاد کرو د مؤمنانو کارم دغو نبی علیه الصلاة والسلام یوازې ورته لو جاهدنهم حتى تنفرد هذه السالفه یوازې جنګیږم چې زما سر د تک نه جدا شي ابوبکر صدیق هم دا چل کرو یوازې جنګیږم چې تک نه سر نه جدا شي علی رضی الله تعالی عنه جلبونه سو ریزد تا آغا خبر کن کتا تا پیغمبر اسلام کرو مت کہنا بی نفسی کیا بابا کرن ریزد مت آسا منصوب و پاکی سمجھ لو سادرا کا سب خون ہو کی مشورہ بہو کی وہ خیار پو آئی نہ خون تو یہ ہوتا نا لیکن یہ خلاف کے بعد میں تبھی لوڑ ہوا ابھی آپ کا غیر بانگ روان دے ناشتے ہی تو چار کم ابھی ایمانداری اور دیکھ کر قبانی یہ اسکم ان یدعون من دونی اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا کیا تاواز کیا مروتا ایمان دے دیکھو ایمان دے کلک کا ایمان دے دا عمل کا دا منافقان ایمان نو چھ پخلا مسلمان مرد کے عمل نہیں سرے بے دی صورت کے ذکر مسئلہ دا جہاد از معاشرے دے جوڑو لگا فلیل سن کیا سرائت توبت المنافق اخلصو دینہم للہ کہ دین کا خالص کی اللہ اللہ ایواج دا اللہ منم دبل چا خبر پر تیار اخلصو دینہم للہ اللہ دین کا قانون پر تیار کی اللہ مسلمانی دا کہنا نہیں لا الہ الا اللہ والدرور دی انجسل امتیاز ان اللہ جان والکافرین والمنافقین فی جہنم جمیع بس او دا دیج سیاسی منافق او دا شان تا اندرا جان دی او دا دیج منافق علی درا او دا دا کی پیو لیتی چھ در کل اصفر من النار تو فرق بجی پیسر الکافرین والمنافقین فجسل امتیاز اتروبون ان تجعلو للہ علیکم سلطانا مبینا قانون دا غیر تا غار خوزل دا اللہ پا مختب سوائی قبا کی بس ما دینو کا تا دین سو دا جن دا ترول خونہ دے دا چاوا نتا سقا سو جواب دے دے کہ جواب نسا غیر جوسی ہوا جواب نسا دے وہ اسم امتیاز اتی اسم امتیاز ویسالکا علی کتاب انتنز دلے علیہم کتاب من السماع تا تبا من تا دے خبر ہوا دارا ولا دارا ولا اپا یو دل دا تولی والینا من یو شانتا ہے سوا بل شانتا ہے دا دے جواب اللہ بغر علی گلی دی وقت دا امنو نحسن عیسیٰ علیہ السلام متعلق عقیدہ رد یہودیت و دیسیات دے دور بل رفعہ اللہ علیہ درسل امتیاز ان من اہل کتاب ان من اہل کتاب اللہ لہو من النبی نیتان تکے تسرے گوار طول یو سنتنی یو درسم انہا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نور دا واحد تمام پیغمبران و روان را زیادہ تکے دے جہاد را گئے پا دور دے موسیٰ علیہ السلام کی اغیث القیامت پاتی کال جہاد ماضن الى یوم القیامہ جہاد بطر قیامت کی جی دین میں محنت پارا دے دین کراو کپا نرما پستو نیسی نو پتو دا پورا جتا امیزا سنبا پا دیبانی علاج ہوتا اپا بمان بانی علاج ہوتا زما و حینا علاج جد اسم انتیاز شہادت اللہ علی کتابہ وقد الملائکہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکہ تو علو العلم دی صورت کیا لی راولا شہادت دا اللہ مسئلہ دا توحید سنت دا مخت دوار صورت انہ بین شوا دی صورت کیا غمرا تل کرا دا معاشری احکام و جہاد و قتال صلاة تل کرا شہد اللہ دا دا پخوان اللہ و لی فرسین داوی درجی اسم انتیاز لا تغلو فی دینکم سرانہ دا و در سنہ او آیا ام آیتن دے دین کی زیادہ مکوان دا دین کارو کا دین کی زیادہ کول جیہاد پر خودل لی دین کی زیادہ کول بے زیادہ قتل و غارت تے زیادہ کول لکہ چی شروع دی پاکستان تے لا تغلو فی دینکم پاکستانیانو دین کی زیادہ مکوائی وی دا بے چیس میا فوج را غلی را غیر پسے چنی ولی شیری اگر اقرار کرے من جا رہو چیو چی بے چیس میا فوج را غلی پنگوانی حملہ کئی راغے چی زوب پسے شکر دے چی دمرا نران خوتا مسلمان اختاری جی چی غالا کر کولر کول دے چیس میا فوج چرا غلی فوج دے لے راو سے آگا جزان پجی پوا نہیں آنے نہیں دے چی دو تا پوجی چی سو پوشو اگر وصلے غور دو دے وہ چی سو پوشو دا جنے دے کرے اگر منگا پجی بان سمی نیسے حکومت ہو جنی جو جو جنی منگا لا تغلو فی دینکم سلور دے سن کیا لن یسن کی فرم مسیح وان یکون عبد اللہ عبدیت چت مقام دے دس پکا مدانے کی طرح تو بند ہوئی تینگو دے سن قد جاکم برحان من ربکم دائی دی صورت کے رضو کے جہاد و قتال فی سبیل اللہ دے معاشرہ والی علی سنی جی کی قتال جی کہ قتال نو جہاد نو اور سزا جانی نئی رستا کلی کی با بے زیر جر جی دون کی جی غلاغانی بہن کی جی قتل بہن کی جی خوچی اول سزا ور کی اور اصلہ کے وہ چلائے بل با بیالا سنہ ترختی منگلی نو بیا غلائی کی کتنا بکتا بل سکی جی لا تغلو في دينكم قرآن عبك انداو بس انتا اسفق دي اسم امتياز احكام الكلالة بالكلالة احكام او غير ذكر كهو تو دو طرقو باني يو اول كي يو پاخر كي دو رسم آيات كي يو سر رو رأي كي بالصورت كي نشته و دي اسم حقوق و ضعفا اتبس عناوين التوحيد دا مسئلہ توحید کو سو عنوانی ذکر کرے گا دس تین داول عناوین التوحید عقیدت توحید اول ول پایا گدش کی دا ذکر کرو اسپگ دیش کی اسپگ دیش کی لا الہ الا اللہ اللہ منا دا اللہ سے بچا خبر تو وہ کیا میری قانون اللہ را لے گرے رے دا اللہ قانون مانے کیسا پہلے عمل کا ہے اسپگ دیش وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اُعْبُدُ اللَّهِ دَا اللَّهُ مَنَئِ او مَنَئِ اوائے میں عبادت امراغ ہے پچھے قانون پچھے امراغ ہے کہتے عبادت دا اللَّهُ کنو مَنَئِ دا قانون عبادت دے وابی پڑی بائی نہیں پیجی او ما تو اوچے عبادت تو عبادت کو مدر جائز زکاة خیرات کی اُعْبُدُ اللَّهِ او مَنَئِ دَا اللَّهُ اِتْ يَو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شریک نہیں کہ اللہ سر اس بلا ہوں دا اللہ سر تو شریک عوام ہوں فدی قانون بانی تیر سا مجھے آتا سر اختم کی ذکر کری مسئلہ توحید جا آیت نمبر چلے سی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اللہ دا غصر ایسا جوڑول چاہتا نہ معاف کئی انہ دا چاہ معاف کئی قانونی امدادے یو سل سپڑا سن آیت کی دا اللہ مانا دا اللہ قانون تغاڑا چیرا وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شان یوسل سپارس ایک سو سولہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اللہ نبسی دا اللہ سر سوک شرکول دیتا غار نہیں جی یا یوسل سپجی سن کے نام سلو گورا ایک سو چبیس کی حال سو دا اللہ پلاس کی جی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نبیہ گورا و یوسل یو جرس کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیا پیوسل جو درس کی دوبار فإن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یوسل جو درس کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ لازتی جی ہر تو قانون دا دے دا خبر تو وقت کی دا دا مختلف عنوانون بانی دا ذکر کلا مسئلہ ذکر کلا او بیا امتیازات کی دلی یو دا احکام دا قتل خط دیئے خطا دیئے او دا غیر سرا جرم تاوان کی پیسہ لگی دوسر اختم ہے دائی لی صورت کی ذکر کے یہ بل صورت کی نودہ دوسر اختم امتیاز صلاة الخوف والحکمت فیہا صلاة الخوف یاری نوز دا سنگا کئی دا کنت فیم فاقم کلام الصلاة دا میرو صورتی نکی جیسے دی یو دی صورت کی راوڑلو ولی جہاد کی سستی رانا والی موز ام پیدا خو جہاد کی سستی رانا والی موز کی صورت بدل کا طریقہ دے کولے بدل کا خبور ہو چیرے دغاونے کی جہاد کی سستی ہونے کی گری چلی اختم امتیاز ود اللذین کفرو لوتا فلونا نسلیا چکم مام کیا چکم فیمیرون علیکم محلتن واحدا جہادی مشق کوا تمرین کا چلی زکا وصلہ زن سخصاتا ناسنا قسم وصل چلی زکا داولی فیمیرون علیکم محلتن واحدا اس کو بے جنسو خلق سر جزین ہوئے امریکہ بکی را گلیوا بے جنسو خلق سخا لوی لوی تو کی وصلے ہوئے مفوج بہت سر گلیوا وہ نیسے ہے جزان سخا اللہ طول ورک دا اسباب طول ورک ہے اللہ دا بے کافر میں واخل اللہ ادھا مسلمان آنا جزان لے ورکا دا اولی را اللہ اسباب نیسے کنا دا بے جن حکم کئی کہ اسباب تیار کئی نسولا کی خوص دا بے طریقہ بانی جکر کر بری چلی اختم لو تم فلون انا سیاتکم بام چاہتکم تلو تلے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول بدو انا اللہ نے خوخی ویدا جہاد نے دادا سب جو جیدن پاکستان ہم پڑی عرم پاکستانی عرم پڑی عرم جی جہاد نیسے افغانستان کے دا سب گر بھی او موی دا سب گر بھی دو موی دا سب گر بھی تو پر اگر آگے اقا سبق دبو شاہ قرآن دوتی دبو شاہ کتاب دوتی دا نوی دا چستا کار سکتی تو پردی مرکر آتی دا وہ مجھ پیدا لے اور سرات جی کس طرح کے پکار دے وہ ادھر دو ٹولی دنیا جی مبارک امان برا والم یعنی پر ٹولی دنیا کے اوپر پڑی چیز اکم نور آردار عالمی ادرون جاری کئی حکم جاری کئی جاسی بکی جاسی بکی جی لا حب اللہ جار بسوئی من القول کتاب کے دگا خبر ادا رشتہ تھا کتاب کیا پور کری دے دے دینا بے دے خبر نہ یہ فل فل قرآن فل فل قرآن کا خیرات ہوں گے میں استاد سردا باسی دمرا دگا ہوئے کہ دادی کو سر بار کرا ہوا تھا پاستا ہوا لکاری کا نا وہ فل فل قرآن کا خیرات ہوں گے میں سعید ہے میں استاد سردا وہ دا دو فل فل پر زہی دا دو فل دا نہ دے دو فل فل آمد تزوی ہے میں دا فل اتا دوتا فل فل قرآن یہ دادی نو ناکھ لے کہ ملے سراکے ملے سراکے بغیر حال نہیں قرآن پر خیر ہے قرآن میں سے آمینو دیمان از دلنا کہ مارا لی جلی پاہی بان دیمان داولے مارا دا یو سن دل سن سورت تقریباً پا آخر مانا زلہ سورتوں کی دے نبی علیہ السلام دے حضرت پر مقلان دے صورت مقصد مسائل فرمت دعاقل و شرب تروسا کی دوا اس داتی دید کی دولو داتی دید پاتی کولو دو پارا دو خوراک مسکل اور دو خوالولو مسئلے بیانی کچھر داسی نسی نا آتی دب ہم گندسی اگر ختم سی پدی بنیاد باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور نارینو تو سورۃ المائدہ خیر الزنانو تو سورۃ النور خیر نارینو مائدہ لکی حرام بندرہ اوڑی کورتا غلط سے بندرہ اوڑی بازی کی زنانو نارینو تو خیر لیکن فرائض دا پیدا کول دا روزی پا جمع دا میرے دی ناغبا غلط حرام سے مروڑی خورلا اولادلا چی داو تا زی خود زنانو تو صورت النساء خیر چی دا پردی احکامی زکی پا پردشی پتشی سطر کی شعب الیمان جن جن چلو سو نہ تم مخبان دے حدیث نقل کی اور روایت کی کلام سے رفیع سمجھی ہوئی کلام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنی فرمان پل علاقہ دا حکومت کے فرمان لے گلے حدا ایلی تعلمو سورة براءة وعلمو نساءکم سورة النور وحلوهن الفضة تاسو سورة برات الزكاية سمعنا دبيئنا دفعون مسليه الزكاية تعلقات ختم كوزداء قسم خلق سرا اكو علامتا سورة النور خير وشكاليه لكوائه نمسكينه كي سجاتا مسكيني كي شعب الایمان دین جل سلور سو دعای ایم مخ اداشن تا دین جل سلور سو وعای ایم مخ باندی دی صورت فتح نمخ کی پس دی صورت توبہ نمخ کی نازل لی دی بنیاد بانی تی آخر ما نظرہ من القرآن دی اہم صورت تی اپا مسئلو دے حل اور حرمت کی دے حل ہوئی غوالی تا حرمت ہوئی بندولو تا لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم مئی بندوائی اللہ روا سلیبی نمئی بندوائی لما تحرمو ما احل اللہ لکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دین حرام کرے نو یہ زبہ نفرم دا صورت دا تحریم دے دمانی دے لما تحرم ولی تبندیل لگائی تحریم راولی اور تحریم مانا پرانستل ازادول وکہ احرام ہوئی زان بندولو تا اور حلال ہوئی زان ازادولو تا زنوارون کے حج دنیت تو جرا گل دی حق دشاریا دے اللہ بھائی خی پیغمبر بھائی خی ترست تو خی ناغب قرآن سنت نہ خبرداری مجھ تحلیل ناغب تحلیل تحریم مسئلہ سرگن گئی آئے کہ سرگن گئی مجھے قرآن سنت پر انا بانی بے دین داخلی نو اصل کاردار جو سارے رے اللہ رب العالمین دے خو مشرکین دا صفت یا دا مرتبہ اور رتبہ بل لہوں گانا لا تو دی بنیاد باندے قرآن دا مسئلو تفصیل تھی نو دو قسمہ کری دی یو تحریم و تحلیل دا اللہ دے دین تحریم و تحلیل جو بندیا نخبر لے وہ جدا جدا احکام بیانی جو قسم داؤں گے کہ تحریم ہی نہیں کرے وہ نسبت غیر تو کی ربل پونی نہیں کی تو سے پوکھ یا اون چاروے یا پیسے اغد غیر پنوں کی ربل پنوں باندھے داد اللہ پنم خیراتی اور قوم دا گڈ پیسو وایو اور دانی پیسے پنم دا اللہ بانی اور قوم یا بنوار کرے منا خدائی کی بدانی کی دی ہرے کی بیاد پاتے کو لے اختیار نیستی اور خیرات کی زرک دا بدانی کی نبی اور قوم واری کی لڑکی اور سر روپو ہمارے پہ پال دو مخلاص ہو سو لڑکی اور وایو چدا خیراتی اور کون اور بے بیگا اور کا پسے اور کو مخلاص ہو سو تو سواد ہو گا تو ددا کے رجیات پہ نو منخ ملے تھے وہ منخ کی تو حد مقرری یا کسے مقرری نوانا پورا کور والی ندا کے دا اللہ اور دا پیغمبر علیہ السلام پا خونے منخ نکولو کے ثواب نیستے پا پورا کولو کے ثواب دے اور خیرات ورکول پا کولو کن ثواب دے پا ورکولو کن ثواب دے پا نیت او ارادہ کن ثواب دے مسئلے دو قسم سے یو تحلیم او تحریم دا اللہ دا طرفا دین تحلیل تحریم دا عباد دا طرفا دا بندیانونا درین مسئلہ سفی ورکول خواست کو لنکی حسن دا چا دا اللہ نو نبیغ السواب دی خلق ووی پاولونے گیڈ کی سس اندار نا اللہ پنم اللہ درا ہے انماؤ منو یہ خیراتی اور قوم در میں کو نو ثواب دے پکے ثوابو خو دیر بیدا سی بغیر پنم باندے انکی پنم باندے دو ولی پنم دو شہید پنم باندے مذاکر خیرات پر شکل و معاملے بناو و جفنین دے غیر دے نوز روانی مطلوب سے مسئلی تحلیم دا اللہ تحریم دا اللہ احلال پنم دا اللہ او احلال پنم دا غیر اللہ دو حاکی دی او دو غلطی دی تحریم و تحلیم دا اللہ دا حاکی دی دن دی عقیدتن عملن ہم احلال پنم دا اللہ او احلال پنم دا غیر اللہ نو اول حق دا ادیم نارواد دا کفر دا لکسن کی تحریم و تحلیم روا کول بندول پنم و پوئلو دا غیر باندی دا دا کفر خبر دا نو دا سنتا احلال پنم دا غیر باندی تحریم پنم دا غیر باندی دا ام دا کفر خبر دا ناروادی دی صورت کی دی صلور و مسلور تفصیل کی علمانی مکرده قرآن ماخذ دی بنیاد دی تحلیم او احلال دی صورت کی دی صلور و مسلور تفصیل کی مطلب دی دا اللہ منکری پزیس آتا لازم کیتا دا اللہ رواکل لذان منع نکی قسم کنگا دیکھی دی مغمات کا لمت حجم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم مغمات کا منخ کے خیرات پنم دے غیر بانی نکی پنم دے اللہ باندے ہوکا نبی مسئلو تلور و عوضی صورت کی تفصیل کی ترتیب دا سلے کہ اولوی دا اللہ سر لوز برا کا لو ظلم کری اہا پورا کری اوفو بل وقود لوزم کل کردے لا الہ الا اللہ من نصر دا طول مسئلی من دی دا محمد رسول اللہ من نصر دا طول مسئلی پا خون دا غم من دی وہ دیو جنا ابتدا کے اول کے اگر بنیاد ذکر کر کہ جو اللہ سر کرے اللہ اس پورا کا وہ بیا مسئلی ذکر کی لنگی اول ذل احلت لکم بہیمت الانعام در ذان میں چکم سے منع گنی اغم منع کوا عربو کی طریقوا اجرو کی اسم بینی دینی دی وقت پوروا اس نشتری وہ بیزا گود کی سو ساروے نو دا بای دا برکتی دی ذکر جنا دا دی غوا میخی اوخینا پرلا پسی بچی پیدا کی دی وہ چا نیخی دی خرابی جنا معلومی دی را چی پیدی سو برکت سر نظر شیده چرت دی سو جیبانی تیر شیده ابو تی خوڑی تیغا مبارکو دی برکت پسی تراغل دی نو دا یای بچی دیر پیدا کرنو نو بیا بای دا معاف کرن اوز پا کو بار نوڑو فرلیدو پی نکل منکر پا نقصان رو رسی لا الہ مالکن جدی با قبضین با باروا مالک سوکنیش کرے غلبا گر ویدلا غلبا مسافر یا سوک یا منگاور باشی با چوکو ماغوب پا خبر استعمال کرا وستا سفر با زکپور کو یا با باری آس بیا با پا غلی پر خودلو کیا غلبا لاغنا مجھے ذکر ہوکو وحلت لکم بہیمتون نام دا خوروادی تیوری نارواگانی تحریم تنین دے غیر والی کئی بے خیری بی برکتی تین والی مانیتا مجھے ذکر چو اللہ ما یطلع علیکم آغا چی دا اللہ دا طرف ما بیانی جی تاستا تحریمات دا اللہ یا احلال بسم غیر اللہ دا بلتون دا لوزوان دا بلی اپیر دا مڑی آدھا جنگی دارا پنم کرلا تملیک نی یو دسی مالی کولی دا غایا فرانکی بزرگ لگی دا آغا دے یعنی اغلا بے ورکوم دا دا فرانکی عالم دے دا آغا پنم کرنے دے یعنی اغلا بے ورکوم دا بانگی وہ میل مدے یعنی میل مل میں سا کلے سے میل مراش میں غلط ہے لالم دا تحریم و تحلیم دے دے قسم ملی دا خدا چا پنم کئی کہ دا غب ظاہر کے سنے دی وقت دے وجود سے دے نشتے دے دے صد پارا دے خیر او دے برکت دے پارا یا دے خیرے او دے برکتینا دے زان دے بسکور دے پارا تو دے بنیاد بانی کی الا ما یطلع علیکم یہ تو بیانی جس دین زان ساتے نرانا روا جی تو بیا پہ لا تحلو شعائر اللہ جمع آیت کی کہ اللہ معظم کری دین دا ہی دے دیو نکائی مطلب داو کہ دے درگاہ دے غیر دے دے ولی دے دے سعید دے دلبار دے کی جو کرے دے دے دے خیال مسوطا دے دی عزت مکوا تو اس کی پیرسی جی فساد نہیں جوڑی جی نوارو نوارو اندرے کا اور صحیح تیرے قبانے قبر اور خور پا دکا اور بل طرف سے کہ دا اللہ رب العالمین کو نہیں گے ہر طرف سے نزبت کی جی جماعت تے مدرسہ دا بل تو دو وقف دے دے بدی خیال سا تا دیکھ چرتا تصرف ہونے کی بدی چرتا دیے دیتی دیے دیتی دیتی جماعت روان دے خوی عزت تا دے دے جماعت و ماتا اخری دا جماعت تے بعد شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جماعت وی ادا مخیط آخوا دا غکورو دیران تے جوڑو مرولی ظالمانو پو جماعت بانی جماعت دیران جوڑ کردی اللہ با متباہ کی زلیل بسائی دا لئی تیسن دیران او دیتا دیوالو کل دیوالو تاو کل بلکہ اللہ را نغیت لن کرو دیوال خوتا نو خو دیران تے نو پاک ساگو مجھے کنسے معذر دے پنن دا اللہ دے اگر تا نسبت ہوکا اور آگی پاکی ہوکا مجھے چرچر میں علمہ دا پارا ساتھے دے استاد دا پارا ساتھے حاجی دا پارا ساتھے چاہ جسے برا جی اور دا با غلال علم حرم نرے اگر خود آگر فراد دا پارا چاہے اوپری اور دے احلال کے فولم نئی کس نسبت کولی بانگی چر گروپے اومنے دا پیر بابا پنم دا لوزان دا خون بابا پنم رحمہم اللہ ناغوی نا خوری نا اخری ناغ زلو کے غلاف آغون دی ایسا سرم نکے دا خواق دا سوگ زال لحویس کی خود دی مطلق دائی چا نیتا اور اسید ادیب اس دما خیال ساتی ما تا با فکر کے ودا بکی نو حرام والے دی وجن راغل لے چا دا چاوو اغلہ نکو جیسے چار نو ظالمان و غط حساب کو اگل ہے تو اگر آگے چیز دینا واغس درنگو درنگو لوگنڈان واغس اگر یہ والا اپنی بنیاد بادی دنی تفسیر کی اللہ غیر محلات حلو شعائر اللہ دا اللہ دا ادبنا کو بیدبی میں کئی زکمن نیاز قربانی امیل دا ساری نا چی بیت اللہ سروان جی مداغوم خیال ساتھائی بیدبی میں کئی اللہ فضل لیتی اگر کہا کی دے لگندہ دا بیا چی احرام کی مختار بننکائی پابنجیو لو بولا اختار بننکائی دوو چی اختار زبانی منہ دے مطلب سو کہ دا اللہ پنن دی احرام تولے دے نیت سے کرے دے اس پا دا نفس تقاضو نظر ساتی غوالی نفس جدا مرغیم یویش سے وقت نو خورے نبے خورے غوالی نفس دی جدا کورو علا را سردہ اخبر ضرورت پورا کم نگائے کئی بیا پابندی دا پا دی بنیاد بانی محرمات محللہ ذکر کی سرورم مسئلہ چی دا غیر پا نوشوئے دے دا مسئلہ درے میں آتی ذکر کی وما احل لغیر اللہ دی اواغ تو چی اوازی سی پاگے بانی سوا دا اللہ نو رب اللہ رضا کولو ادا خوشالولو اگا مردار دی لکوینا او خورل جائز جورتا نا جائز دی حرام دی دا ذکر کی سلور مسئلی تنہید کی نبیاو پر شروع سوئی دن نگتا مکمل کر مانا دے دین کمالی آوازی پاکی دے نرا دی تو چے سر عملن دے تحلیل اور دے تحریم مسئلہ دی منگلی نہیں او دا ہی پابند سے ہمیں کدا نوا او حرام دے خوارو نا آقی دبا دی مصراسی اب ہم گندسی دا ہی نبا مخلاسی بیا دسی مسئلوں کی آداب خیل جو خبر بنیادی بیانی جی نتر بلی خبر تپرس والی کہ یسالون کمازا و حل لهم قول حل لکم الطیبات وما علمت من الجوارح دا خبر کو دوبانی بیئی دے مسالے بیان اول گران جی خودلی گرانگی مسالہ بیان اولی گرانگی ناتم آیت کی ذکر کے کونو قوامین للہ شہداء بالقسط دا اللہ دا پارا مضبوط سے قوامین پا خبر تین کلکشا سسم سے خبر چرتا پاتے نکی شہداء للہ بیانیون کی دا حق دا اللہ دا پارا دا مخلوق پرواہ نفاتے یعنی نتیجے با سی نتیجے با دائی چی اللہ با دا نرازا شی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا اللہ طرف نہ پڑے بانے خوش آلائی اور دا اللہ طرف نہ پڑے رحمتنا دعا درین دل بانے مسئلے بھی کہتی ہے دل سمع لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر رقیبا پدی مسئلے بنی اسرائیل دی گریو خطر کلے لازمات کرو نقض العہد کرو خبر اثر تنور سولی میمز دلیل کرو دامی تویلی کنا لازمی پورا کئی دان دیاو خبر او منئی چاہے کہ غلط کیے نکھو میں نتیجے داوا کہ اللہ صدا ورک اللہ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیا جو حرفون الکریم علم کے نپاتے شو دا مسئلہ بیان کی نتیجے لسن آیت کی ہوئی قد جاکم رسولنا یبین لکم پیغمبر چسن پاکی برا گلے دے جغس پیغمبر پا عمل مرا گلے دے يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اختيار ده الله ده يهود بد عملي بد عقيدة ده غير تذكره وكرا يرسو بنايات ملسن كي قد جاءكم رسولنا يبين لكم جده پیغمبر منا خير پا دي كده زنور و مليان خبره پريدا تكره ده ذكر كه سلم ہے اپنا دا ناراض تو خلق و حالات ذکر کری دیعات پورا قول کی چچا سے سکھے گا ناراض سکھے گا دا وہ حال تو گورا کہ اللہ سر سو کلو ذلیلہ کہ انہا محرمتن علیم اربعین سنا یتیہون فی الارض ملک با ذلیلہ سے اسی با پخپل ملک پخپل کلی کی اخپل اختیار با نسی چلو لے اختیار با پردی رضا با پردی حضرت موسیٰ علیہ السلام شکایت ہی ذکر کرو وَطْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنِ آدَم دو وہ اس سن آیتنا دو ناراض کی مثالوں رکھئی جوڑوں نے دو نیک سلی اولاد دے یو پا دفاع کی سستی کرے و نصر و خور اور بل دو قانون دا اللہ خلاف کاؤ یر نوا ناغراؤ جس پل روڑے ہوا جے مطلب تو قانون دا اللہ بانی تین سے تین نشوی دفاع کا اللہ بم محفوظ پا دسی تبھی بہنے بکار کی دام سلئی آئے رمخ کی اگر جہاد ہو دے شاعت دے دین دے پارا دا جہاد دے دخپل عقیدی سر دا عمل دا سمول دا پارا غیر واری وخا پرتدا چکی رکے کئے اور دنی کچی آلا گس بروتے شربت بروتے تجے ہوئے جگہ میں اس کے لئے خلپت اولا گا کہ زیارت و شکرانا نخلو لور نوڑے ما او بس کا او ما اگر چکی او پوٹی او خوا رو جے پادشا تجے پادشا دا اللہ در ازاد پارا نخلو لور نوڑی تا دی مانا با دی دا ذکر کر جاہدی فی سبیلی لعلکم تفلحون جہاد کئی نکا پا دی بانی سب نسلو ندا عملی جہاد و قتال سورت بقرا آل عمران کی اول سلو سورت نساء کی مخیر کی تذکر را اللہ شپدن سبق شروع کئی دا دی مقام نا کتاسو تین سی او پڑی کی پلیتے بیانی دی کتابیان یو لسن آیت یا ایو الرسول لا احزنک الذین یسارعون فی الکفر میرے گا دی دنیا نا طول دنیا دی خلاف کئی لا احزنک ام جن جنی کی پروائے نساتا سماعون علی قذب مدو ملی ایمان نگر آوڑا لا تو خلو مسلمانان دی جزر مسلمانان نگی دالگو پوک دو بانی دی دی کتابیان و دی عیبونو او دی نقصانونو منگا خبری چو گورا دی زو خلکو چی دادا نقصانون نشتے او تین سو پا خبر باری داستینی چی دین ندیواری چی تا خبری چی رسیز کی کتاب خما دیلو در لے درے چی پا دی بانی فرسلو شی آنی حکم بیناون بی ما انزل اللہ پانزستم آیتا پر دا سبق خوب دو بی دیو پانزستم نا دوسر تعلق ختم کا تسنگا مسلمانی درسی سر اللہ مر کر کیا تھا درشان تر اللہ رسولے خورس کہ اور ڈالری کی ناخری اتوز مسلمان ماں داد مسلمان ہی کر رہے لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یہودین دو کے پیرنجان دیو رسر را دے تشتے اپا دیبانی متفق شوئی کہ اسلام و مسلمان بختمو استاو سر اللہ مرگواتی ام دا پڑی کی دا خبر لگا اگدا بولی استا پا مانزو پور اٹھو کی کئی وی دا او گورا توس بانگی شورو پا دا سلی ونی دی نو پڑی و جبانی بانگ بانگ که بانگ بانی ویلی کی پیرنگیان خبا کی نو بانگ با پکی فنی ایلان آبیت من الاسولات تخذوها حضوان و لائبا اتم سبق قل یا اہل الكتاب بنہ پانزوستم جو کم سپیتنا پلیتے دی کتابیانو و سرمولی ولی کئی و سرائی دی مخن ناوری آسان تا دی نیر نیر کیوی نو دسی خبر اوکا چا سرگی کتشی کا اگیازی تر تا مخر را نشی نو دیو جنی فضائی و سرمونو لی ذکر کو زورن علماء تا زورن عوام تا دعو تا ذکر کرو لولا انہاهم ربانیون والاحبار ولی مجان نمان کئی آسان تا لوری یادی جی شیخ الاسلام دے اول اول تو شیر یو شیخ الاسلام دے بل مفتی اعظم دے ادا دوار یو شیر یو شیر پہ یو دیکی شیخ الاسلام دے سمت العلماء دے وی غد سینی بھی لے پیدا سمت العلماء سا گیا اپنی دار شیخ الاسلام اللہ کتاب تو گورا بل یداہ مفتوط و تان کدا نکو دو چاندی بندی جی گزارا بکو نکو گزارا تورات انجیل ادرو دا اللہ رحمتن و گورا قرآن ادرو ننا ہم سبق دائید غش بیتنا بلغ ما انزل علیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت مرینی واللہ یعصمک اللہ دی حفاظت کی ورحتان کی من دا اللہ ورسوا مخکنو نو رسول انو تیسر ورسو مکتیو نرسو ندا حال بستاو شی نشکنو او صبحو جوابونی ذکر کری نبیا پاید اتو پانزستن کے و پانزستن کے یا جو اللذین آمنو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم یا دا حرام و دا حلال مسئلے بیا رکھے دا نیم کے ردی متعلقاتو او مسئلہ تفصیل سے ذکر کری من تم اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر منعی ولی منعی اللہ تا دا مسائل پتر عالم الغیب دے انبیاء پا غیب نفی یوم اجمع اللہ و الرسول فیقول ماذا اجبتم قالو لا علم لنا من خبر بے داگن جتارا تلیلی پا دے اللہ سے عنوان بانی صورت چلی شوروی قید دا صرف علم او دا غیر رد آخر کی ذکر کئی رب دا شرک فی العلم فی الفیل فکارمی کی آخر کی رب دا شرک فی العلم فغیر باندی او اللہ پیجی او دا غن سیا نور مخلوق فی اللہ سے خودلی پاہی پیجی فی نور باندی نکویجی انبیاؤں پا غیر باندی نکویجی نشورو کی تنہید او سری زدہ او دیس صورت صورت رقود موی او اوفو بالعقود مائدو تم وی انزل علینا مائدتا من السماء سورت منقذو تم وی لانہا تنقذ صاحبہا من ملائکت العذاب سیوتی رحمہ اللہ تعالی اتقان کوئی تنقذ صاحبہا من ملائکت العذاب لعذاب دو فرشتون اخلاصی مجھے جن سورو کلا آن سورت کی سوروی پنی داشی دا جملے انسائلیہ مندا باندی یا ایہا الذین آمنو اے منون کو دا قانون دا اللہ اے آو چی منی ریاق آو فو بلوقود تا ورکے لوزن کری دا اللہ سرا مقصود شدے المقصود من الایفاء بالعقود اداء تکالیفه فعلا و ترکن فعلا و ترکن غراب القرآن ہوئی دا اللہ سرا لوزن پورا کئی مطلب تو کہ اللہ زبانی پیخی نہ پورا کئی سر تو رسائے کولو کئی بتے خودو اپرے گئے ترکم دے پکیتا پیدا چل کولو ندی اوکا آغا چل کولو دی اپاغا حیثیت و پاغا صفت باندی اوکا او پوگر اقود کسی دیا اقود ما اقده ما ربی من الطاعات رب سرے چکم لوز کرے دے یعنی رتا بدارو دا کولو نا ندا مجملو ثم فصل بقولی احلت لکم نو اسی تفصیل شروع کو او دعوی کے تحریمات العباد زن نسی دن اولی بندے رو اکریشی ایتا سلا دنگر چار پایان دنگر بیان دے اضافت جانیا بہیمت الانام چار پا ربند خلوارا چی خبری نسی کولی دنگر اللہ ما اطلاع علیکم دن حکم نسی رو اکریشی انتی اولی منع کئی ویدی اللہ سوڑا لفنری اگر دین پر نقصان رو رسی دے دا آئینا چی لستی فیتا استوز یطلع علیکم استثناؤن من البہائم المحللہ اگر خو منو کنا اگر اواؤ حلت لکم نمیمان کوا ندل چی کس محرمہ ذکر کے دے دا آئینا چی بینی ایتا استا ندا حرام دی دیتا چرتا خلدی دینی کی البہیمتو کل حی لا عقل له وهو عقد خص بالعرف بكل ذات القوائم في البر والبحر غرائب القرآن بھی بہیمہ ہر بھی عقل سے لیکی بندیوں کو بلی خدم رضا کہ عرف کی دا عربانو دستر و رواج و جبہ کی ہر دا طلوخ بو علا دا وچلے و قدر امدید ناغت بہائیم او مفرد بہیمہ لیکی بلیشی مجھے ہل حرمت مسئلے شروع کری اللہ ما اطلاع علیکم بے دائینا چیتا اس سے بیان کی لسے کی یہ تھا ہرہ ہرانی رضی تفصیل دا دے غیر محل سوائد علیکم کی مخاطبہ دا اوفو کی مخاطبہ دا احلت لکم کی خطاب دے خونہ دے سرا مجھے دین استثناء راولا را مسئل رواگن کی رخ کے رواگن کی رخ کار غیر محل سوائد وانتم فید آنس توئی کہ پخپو یا پو وزر باندے زان خلاسی پخپو یا وزر باندے پزمک باندے مندی وئی یا پو وزر باندے علی جی شتر مرغ والوطے نسی اوک وید دید انتراغ دے پو رتوب جی او درون دے الوطے نسی او پخپو باندے زان خلاسی پو مند باندے جی نوری مرغی تکی توالی جیم نمگائی ذکر کن غیر محل سوئے وانتم حرم پدیس حال کتنا من نکلے بنکے سے حرم دا حرام جمع دا حرمت پا دو طریقو راجی یو حرمت راجی پا نیت و ارادا او دا غنیت ارادی مناسب عمل کول ادین حرمت راجی دا زیف ہو جا مانا تحریم کلا دا زین و جن راجی او تحریم کلا دا وقت و جن راجی قربانی کئی مداغ دے قربانی اغاو پا مینا کے کئی بلدے کی بہن کئی بے طریقہ بانی جنایت غلطی سے غیر جرم لگے دل لے مداغ دے مفتاجانو لبائلے دے خپل کلی کی مفتاج دورتے نکی اغا دم کہ داغی تاوان ورکی ناغبالتا کلی جا حق دا ہو دے وقت سرا زی سرا چرک الالولو وائیو سنداب میخ الالولو کے ثواب نشتے دے روا دی وہ ثواب تیجی با اس پہ ارادے سرا ارادہ دی دی دا چدا خیرات کم ارادہ دی دی دا چدا یو غریب لور کم نو پدی نیت ارادے سرا ہے کہ ثواب را ہے کنا الالولو کی تو ثواب نو نشان تر زیت پر لحاظ باندی اس پر بلجے کی ورکائی نارت سواب ملری وچی دیوے کے اور کی سواب لگی مالدار لا خیراتی شیر سے ورکائی نلتش گناہ قدر ندے اور سواب دسی دے کہ اللہ سوابیم نو دا غریب لورکا کنا دا غریب آئے کے سواب دے تاگئی کیا جر دے نلکے جی کرکا لا تحلو شعائر اللہ دا وانتم غرم آدائی کی طرف سے نمانے کلیشی آئی احرامی تڑے نیت دا حج اس کار نیسی کولے دا غوچو بھی ہاں میاد یشی کنڈو تا وردے جالبانی بیشی خوڑے شی خوک بڑی چاہم علال کری خودی سریل علال کری نو بیاوم آغا دل خوراک ناروا دے دل نیل علال کری لکو عام طور بازار انو کی وحو کی جو انڈے کی بھی میں خواجی لنے دے کری اگا آخری اگا وحو خوری چرگ چارا اوڑے دے خود دو پنجتنی دے را اوڑے بس سر دو مرگیری جنو حلالا اوڑے را اوڑے دے یا یا نور